the game. Drop the game. Witaj w grze, co łamie bite w krach. By zagrać nie trzeba mieć 18 lat. To jest czas na relaks, to jest czas dla ciebie, to jest. Także pecha masz, bo wyrzuciłeś 1-1. Lub raz nie znaczy pierwszy. Twoje zadanie zarapu, łony dowolne 4 wersy. Zastanów się chwilę, masz 30 sekund i nabijasz te wersy na luzie bez stresu. Ale jak to za trudne z góry, przepraszam, możesz wybrać plaskacza od dowolnego gracza. No to 4 wersy łony, czy plaskacz na japę. 30 sekund pomyśl, który wybierasz. Tylko pamiętaj o tym, jak nie dasz rady z rapem. I tak dla ciebie pierwsze pole skończy się plaskaczem. Start the game. Witaj w grze, witaj w grze, o, witaj w grze, witaj w grze, o, witaj w grze, witaj w grze, o, witaj w grze, witaj w grze. Zarapuj 4 wersy łony lub przyjmij plaskacza na japę. Halo? Proszę wrzucić monetę. Halo? Proszę wrzucić monetę. Halo? The producers of Project have created this recording to help you evaluate and adjust your four-channel system for optimum performance. Or if you're just selecting your system, you can take the record along when you go shopping to help you locate the best system available for the money you have to spend. I'll be your guide through the disc and into the exciting new world of four-channel sound.